hałdy śmieci w podlaskich Studziankach. Ponad pół godziny trwała rozmowa papieża Franciszka z premierem Morawieckim. Jak ocenia premier, była bardzo udana. Przywódca Korei Północnej został zaproszony do Rosji. Podlascy strażacy od kilkunastu godzin walczą z pożarem hałdy śmieci w Studziankach koło Białegostoku. Ogień opanowali, ale dogaszają pogorzelisko, co wcale nie jest proste. Hałda ma 140 na 50 metrów, informuje Paweł Ostrowski, rzecznik białostockiej powiatowej straży pożarnej. To jest kilkanaście metrów wysokości, tam nie da się dotrzeć do środka. To było zbierane długo i szybko, tego nie da się rozmontować. Sortownia w Studziankach powinna być zamknięta po ubiegłorocznych pożarach, ale wciąż trwają procedury. Lech Magrel z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego przyznaje, że było do jej funkcjonowania wiele zastrzeżeń. Stwierdzono niewłaściwe składowanie, niewłaściwe ilości, niezabezpieczone po prostu miejsca. I w związku z tym podjęliśmy działania zmierzające do cofnięcia pozwolenia zintegrowanego. 17 maja wysłaliśmy wezwanie do usunięcia naruszeń. Daliśmy termin miesięczny. No i też podejrzewamy, że to jest też związane z tym, że termin mija i pożar wybuchł. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Sprawą zajmuje się policja. Pod uwagę brane są dwie możliwości. Albo było to celowe podpalenie, albo samozapłon. Resort środowiska pracuje nad rozwiązaniami, które mają ukrócić działalność tak zwanej mafii śmieciowej. Bardzo się cieszę, że papież postrzega Polskę jako filar budowy wartości Europy XXI wieku, bo ja też tak patrzę na Europę jako na kontynent wielkiej nadziei, ale kontynent, który potrzebuje swoistego renesansu, mówił po audiencji u papieża Franciszka premier Mateusz Morawiecki. Cieszę się, że z głową Kościoła katolickiego myślimy tak bardzo podobnie, dodał premier. Mówiliśmy jednym głosem, jeśli chodzi o nasz stosunek do Brukseli. Staraliśmy się podkreślać wypracowywanie w żmudnym kompromisie przy utrzymaniu tożsamości, ale też indywidualnych polityk wszystkich krajów członkowskich. Rozmowa trwała 35 minut, dotyczyła, jak relacjonował szef rządu, spraw europejskich, ale także polskich i osobistych, rodzinnych. Mateusz Morawiecki ocenił, że to było bardzo udane spotkanie, po nim premier złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów na grobie świętego Jana Pawła II. Mimo różnic światopoglądowych bardzo szanowałem Roberta Brylewskiego, mówi o zmarłym wczoraj muzyku i współzałożycielu zespołów Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael i Armia. Robercie Brylewskim, jego były kolega ze sceny muzycznej, a obecnie lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz. Rafał Księżyk, który razem z Robertem Brylewskim napisał książkę Kryzys w Babilonie, podkreśla, że jego muzyka miała ogromny wpływ na trudne czasy lat 80. Kiedy się wspomina jakieś takie ruchy opozycyjne czy dysydenckie tamtej epoki, zazwyczaj ci, którzy wspominają, lubią się odwoływać do dużych nazwisk tej wysokiej kultury, powiedzmy Herbert i tak dalej. Natomiast dla młodych ludzi, do których ja w tamtym czasie też należałem, to jednak taki przekaz dobiegający z muzycznej sceny był najważniejszy. Był to taki ładunek informacji niezwykle istotny. To nie było takie politykierstwo na siłę. Urodzony w 1961 roku Robert Brylewski był wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów. Wraz z liderem zespołu Tilt Tomaszem Lipińskim założył Brygadę Kryzys. W 1982 roku artyści wydali płytę pod tytułem Brygada Kryzys, uznaną za pierwszy w Polsce album punkowy, a później za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii polskiej muzyki rockowej. O 14.05 będzie w Trójce specjalna audycja poświęcona zmarłemu muzykowi. Zapraszamy. Teraz tragiczne wspomnienie sprzed lat. Mija 29. rocznica masakry na placu Tiananmen w Pekinie, gdzie podczas pacyfikacji studentów protestujących przeciwko komunistycznym władzom zginęły setki, a może nawet tysiące osób. Władze wciąż cenzurują wzmianki o tym wydarzeniu. I kolejne informacje. Śluza w Malczycach na Odrze już działa. Jej budowa rozpoczęła się 21 lat temu, tuż po powodzi tysiąclecia. Budowa śluzy kosztowała ponad miliard złotych. To tylko fragment wieloetapowego programu modernizacji Odry. Łącznie na rzece ma się pojawić 29 takich konstrukcji, a koszt przedsięwzięcia szacuje się na kilkanaście miliardów złotych. Cały projekt skierowany jest na przeobrażanie rzeki w prężny kanał komunikacyjny. Aby to osiągnąć, rzeka musi mieć odpowiednią głębokość. Dlatego w grę wchodzi nie tylko czyszczenie dna, ale również odpowiednia infrastruktura utrzymująca koryto w odpowiednim stanie. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk jest przekonany, że m.in. dzięki śluzie w Malczycach jeszcze w tym roku przywrócona zostanie czwarta klasa żeglowności po Odrze. Relację przygotował Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Janez Jansza, lider antyimigranckiej Słoweńskiej Partii Demokratycznej, która zwyciężyła we wczorajszych wyborach parlamentarnych w tym kraju, otrzyma misję utworzenia rządu. Zapowiedział to prezydent Borut Pahor. Tuż po ogłoszeniu częściowych wyników Jansza oświadczył, że SDS jest gotowa do rozmów koalicyjnych z innymi ugrupowaniami. Prezydent Władimir Putin zaprosił przywódcę Korei Północnej Kim Jong-una do złożenia wizyty w Rosji. Miałoby do niej dojść we wrześniu. Szczegóły nie są znane. Przypomnijmy, że 12 czerwca z Kimem ma się spotkać

koncept, proszę publiki, godzien szczególnych braw. Jeszcze na szczęście, prócz polityki, jest kilka innych spraw. Jest jeszcze pan Nachela, co ślicznie boskiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew w przywinku. Wiosenne gwiazdobroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, wiosenny chór słowików, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma polityków. Jest jeszcze śledź, śmietanie, metafizyczne danie, jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. I moja pieśń słowicza, studiona Woronicza, a ci, co tu przybyli, są nam szczególnie mili, są nam szczególnie mili. Wojciech Młynarski, słowa i wykonanie, muzykę skomponował Jerzy Derfel. Po trzech paniach różnej reputacji, teraz przegląd postaci znanych z literatury małego i dużego ekranu, ze specjalną licencją, lubiących wstrząśnięty, niemieszany i ogólnie zawsze na posterunku oraz w gotowości. Za chwilę w piosence, którą zaśpiewa Jan Trybunia-Tutka, najpierw w rozmowie Stefana Friedmana i Jonasza Kofty. My za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia. Dialogi na cztery nogi. Wiesz, co ci powiem, drogi przyjacielu? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Jeszcze ci nic nie powiedziałem. Proszę zachować dla siebie te podejrzane sensacje. Nie dam się w nic zamieszać. Moja lewiska... Teraz, jest moja lewiska. Jest moja... A, jest. Nie wtykać nosa w nie swoje sprawy, panie komisarzu. Co ci się stało, drogi przyjacielu? Niezdrów jesteś, co? O ile sobie przypominam, nie przeszliśmy na ty, panie komisarzu. Może kropelki innoziemcowa? Piotra Aleksejewicza? Nie rozumiem. Piotra Aleksejewicza Inoziemcowa, 1836-1903. Kropelki mi pan proponuje. Nie Słuchaj, używam. Przyjacielu. Chociaż to mój daleki. Milcz, prostaku, przyjacielu drogi, co ty pleciesz? Co? Co się stało? Oj, jak mnie głowa boli. Oj. Za długo siedziałeś na słońcu bez odpowiedniej czapeczki, oto skutki. A ja nie pozwolę się bez przerwy spychać w cień. Potem ty jesteś opalony, a ja wyglądam jak widmo i boję się wyjść na ulicę. Wczoraj z tego powodu spotkała mnie przykrość. Co ci się stało? Nie a tak, na ulicy podeszło do mnie dwóch podejrzanie wyglądających dowcipnisiów. To znaczy jak? Jak wyglądających? No. Więc jeden był niższy od drugiego, chociaż oboje byli wzrostu średniego. No i co w tym podejrzanego? A, widzisz, ten wyższy, jak się przyjrzeć tak dokładnie, był niższy. A ten niższy... Był wyższy. A nie, był bardziej średni i przez to mniej się rzucał w oczy. A no tak, tacy są najgorsi. Na rozrabia taki jeden z drugim, a potem jak co do czego, to nie ma żadnych znaków szczególnych. To jest świadome utrudnianie pracy organom. Tak, to oni pozatykali piszczałki basowe w organach, tak? Czy nie? Ja od razu coś przeczuwałem. Nie wiem, czy to oni, czy nie. Skąd ci to wpadło do głowy? Ale tacy są najbardziej podejrzani. Dwóch ich było? Dwóch. No właśnie, chodzi tak jeden z drugim i utrudnia. No nie to, co my. Nie to, co my. Ty masz na przykład pieprzyk na nosie. znamię. Znacie, pół miasta cię zna, co niewątpliwie ułatwia identyfikację. No. A ten twój srebrny ząbek też nie gorszy. Jaki ząbek? Ma tu, o, górna szóstka. No weź na palce. No nie, no chciałem ci pokazać. Srebro aż bije w oczy. Nie przypominam sobie. No tu, no nie, nie, co znowu, no. Co to jest? To? A to zabawna pomyłka. To jest pamiątka po kąpieli sprzed tygodnia. Ząbek? Ten? Tak, tak, tak. Kąpałem się w miejskim kąpielisku, a tam było mnóstwo serków topionych na dnie. Aha, to praca o tym też pisała. No właśnie. Pisała. Jakaś wytwórnia je tam topiła, bo nie miała własnego basenu. Mhm. Więc zanurkowałem i kawałek staniolu wlazł mi między zęby. No, ale wracaj do swojej opowieści, wracaj. No więc podchodzi do mnie tych dwóch, jeden z drugim. Jeden się pyta. Przepraszam szanownego pana, czemu pan taki blady jak widmo? No i co? Więc ja uprzejmie, niestety, odpowiadam, jestem nieopalony, bo, prawda, niestety przyjaciel mój uważa, że jestem mało odporny na słońce i spycha mnie w cień, bo jest megalomanem. Na to ten drugi mówi, żebym mu odpowiedział, gdzie leżę. Rozumiesz? Bezczelny. Ja mu odpowiedziałem, że niestety stoję, a on mi powiedział, że geograficznie, gdzie leżę, nie? Tak. No to... Ja mu odpowiedziałem, że w Europie. Na to ten drugi, średni, tak, powiedział, że jak ktoś jest jak widmo, to nie powinien krążyć, bo to jest podejrzane. I co powiesz? No, oni śmiejąc się odeszli. I było mi bardzo, proszę ciebie, ale niestety bardzo przykro. Widzisz, na co mnie naraża twoja przesadna troskliwość. No, zrozum, no tego nigdy za dużo. No, strzyżonego fryzjer strzyże, no. Jak mówi porzekadło. A nie, zaczynaj znowu. Raz dziennie ci się porzekadło i wystarczy. No, przepraszam mocno. To za mało. Przepraszam jeszcze mocno. Za mało. Przepraszam najmocniej. Najmocniej, tylko nie za mocno. Uważaj na meble. W zeszłym tygodniu znowu krzesło złamałeś. No, teraz innej beczki. Masz może łom? Nie. Łomu nie mam, ale czekaj. Tutaj jest łom i główka z szaradzisty, co? No to z której beczki chcesz? Raz, dwa, trzy... Ze środkowej. Albo nie, nie, nie. Z innej beczki. No to stamtej, no więc tak, tak. Stamtej. Więc wyobraź sobie, wychodzę rano z domu, no, a tu kiszona kapusta. Gdzie? No w beczce. Wiesz, to nieciekawe. Banalne. Ta? No to może z innej mańki. Z której? Kwaśniewskiej. Kwaśniewska to kapusta. Jakiś ty dosłownie. Nie, ja żartowałem. Nic ciekawego, znam tę Kwaśniewską. Jak ją spytałem, od czego pochodzi jej niestety popularne imię, to wiesz, co odpowiedziała? No. Że to zdrobnienie od Manueli. Ale to nieprawda. Dostała w metryce takie drobne imię Mańka, a Manuela to było zgrubienie. Ja chciałem zupełnie innej Mańki, ale nie znam żadnej innej. A to może z Maryni? O nie, nie, oni mówią takie wulgarne rzeczy, tak. Że ma część ciała. Że ma. Tak, no to nam, drogi przyjacielu, nie wypada. No tak, jasne. A co nam wypada w takim razie? Włosy. Starzejemy się. Może tobie. Ja niestety nie łysieję. To nic dziwnego. Włosy wypadają od intelektu, proszę ciebie. W Ameryce nazywa się intelektualistów jajogłowymi. O. To od siedzącego trybu życia. A u nas najbardziej łysieją urzędnicy. Przecież to są pracownicy umysłowi, nie żadni mądrale. No racja, ale oni nie łysieją od intelektu, tylko dlatego, że jeden drugiemu bez przerwy siedzi na głowie. Miło pana poznać po cholewach. No co chcesz przez to powiedzieć? A właśnie to, że każdy zawód wyciska piętą. Piętą! Piętno. Piętno, o, to chciałem powiedzieć. Niestety masz rację. Praca wykonywana w zawodzie przez danego osobnika lub kobietę nie jest bez wpływu na jego strukturę fizyczną lub psychikę jego. A na ten przykład właśnie ksiądz w sutany nie chodzi. No to co? No co? No nic, no taką ma robotę. To jest bez sensu. No bo to jest powołanie. Bez sensu jest twój przykład, przykładzielu, przyjacielu, no. Chodzi zupełnie o coś innego. A to ja już wiem, już wiem, no już to. Wiem. No proszę cię, mów, no. Szewc bez butów chodzi. No co ty powiesz, no i co? No i co? No i można od razu poznać takiego szewca, że bez butów chodzi sobie, nie? Ech, ty mądrachu, no, a na plaży? Co na plaży? No co? Na plaży wszyscy chodzą bez obuwia. Aha. Według twojej teorii wszyscy są szewcami. Mówi się szewcami, mądrachu. No nie o to idzie, no. Dobrze wiesz i nie zagaduj. Twój dzisiejszy poziom rozmowy i sposób dedukcji osiągnął stan depresyjny. Musisz się jeszcze wiele nauczyć dokształcać, wziąć na siebie i innym ulżyć. W przeciwnym razie jedynym partnerem do rozmowy będziesz ty sam. Ty sam? Nie, ty sam. No ty sam. Nie ja, nie ja, nie ze mną te sztuczki, Brunner. Co ja mówię, zbałamuciłeś mi, sam widzisz, do czego doprowadzasz swoim nieuctwem, że nie powiem. Powiedz, powiedz. Że nie powiem. Proszę bardzo, możesz mówić. Że nie powiem. Mów, co mi tam, proszę bardzo, uderz. Uderz mocno, bij leżącego, dobij bezbronnego. Pastw się, wykończ mnie, jest za co, jest, jest. Co ci zrobiłem? Zawsze źle, zawsze. W domu źle, w przedszkolu źle, w szkole zawodowej źle, na ulicy źle, wszędzie źle, zawsze źle. Wszyscy do mnie, wszyscy z pretensją. A spytał się ktoś, czy miałem rowerek w dzieciństwie? Albo huśtawkę? Albo... Proszę cię, przestań płakać. No, no nie mogę tego znieść. No. Bądź mężczyzną, no. Masz tu chusteczkę higieniczną z celulozy. Wprawdzie to pamiątka, ale proszę cię, wytrzyj nocek. No. Taki duży, taki duży, taki... Co, no, nos? Nie, no taki duży chłopiec. No, nie wiedziałem, że jesteś tak wrażliwy. No, ale to dobrze, to piękna cecha, przyjacielu. No niewielu już takich, niewielu. Świat bez sensu gna, dokąd śpieszno mu zaśni oczka zmru. O, ho, ho, o, bądź mężczyzną, bądź jak los, wtedy los niestraszny ci śpi, śpi, śpi. Bądź wrażliwy, bądź szczęśliwy, bądź co bądź, kapitan siwy. A może sowa chrapie chrapina? Przyjacielu, przyjacielu, hop, hop. Hop, hop. Zasnął. Zmorzyłem go. Skorzystam z tego i się wypuszczę. James Bond! James Bond. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Trójka żąda debiutów. Dziś spotkamy się z zespołem Amru Kitkin, ale o tym za chwilę. Dziś w Trójce wspominamy od rana Roberta Brylewskiego, który dzisiaj odszedł. Dziś po 14 w tonacji Trójki Piotr Stelmach i sporo wspomnień, a w aksamicie Ania Gacek po 19 przypomni audycję Historia pewnej płyty, która rozpoczynała się tak. Zarówno ja, jak i Tomek byliśmy takimi skazańcami z własnej woli właśnie na tą tułaczkę w życiu przez muzykę młodzieżową, bo to nie jest normalne życie, to jest właściwie trudno też nazwać zawodem, ale to jest takie zajęcie, w którym jest śmiertelność dużo większa na przykład niż wśród spadochroniarzy czy saperów. Jest między nami jakaś szczególna chemia, która nie tylko pozwala na bardzo szybkie porozumiewanie się w muzyce, ale też wywołuje to, że wokół zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. To jest strasznie fajne, znaczy wyraźnie no jesteśmy jakimiś takimi kosmicznymi braćmi. Więcej w Trójce po godzinie 19. Historia pewnej płyty. Robert Brylewski i Tomasz Lipiński. I to Brygada Kryzys. O tej płycie będzie przypominana audycja. Robert Brylewski był artystą prawdziwym, autentycznym. Nie był gwiazdą dla szerokich mas, ale dla tych, którzy wychowali się na muzyce rockowej w latach 80. był jedną z gwiazd największych. Brygada Kryzys, a my już przechodzimy do zespołu Amru Kitkin. Paweł Leszowski w studiu. Dzień dobry. Leski. Twoja płyta już też za chwilę, o tym powiemy pod koniec audycji. Zgadza się. Odliczanie już w tej chwili na palcach. Odliczam na palcach. A panowie, jakbyście mogli się przedstawić, co robicie w zespole? No to może zacznę ja. Bartek Wrona, wokal, gitara i różne inne przeszkadzajki. Piotr Rutkiewicz, perkusja elektroniczna i efekty dźwiękowe. Grzegorz Lipiec, bas, nawigacja, ogarnianie różnych problemów. Tak, nasz roadie. Między innymi przyjaciel zespołu, maskotka i od niedawna koncertowy basista. No bo to właśnie zespół miał być duetem, a są trzy osoby. Taki specyficzny duet. Rozmnożyliśmy się, tak. Łączy was z Pawłem to, że przysłaliście mi kasetę oraz dyskietkę, na której wasza muzyka. Paweł też rozpoczyna promocję od kasety najprawdziwszej. Tak, ale nie mam dyskietki i zazdroszczę. A to wszystko przed tobą. Wrócisz do domu, to jeszcze możesz wykonać parę 5,5 cala zrobię. W kontrze. Jakąś konwersję może dać film. Dobrze, Amru Kitkin, posłuchajmy muzyki. Trójka Żąda debiutu, zespół Amru Kitkin. Paweł, pierwsze wrażenia? Bardzo mi się podoba. I to jakby nie jest żaden cukier. Miło nam to słyszeć. Dziękujemy. Ja tak, kiedy włączyłem te wasze nagrania, dostałem, jak mówię, kasetę, dyskietkę i CD, ale jednak włączyłem CD. To ten pierwszy utwór na płycie, który ja słyszałem, to był inny, co prawda nie ten. Takie miałem pierwsze skojarzenia z takimi dźwiękami, które w latach 80. produkował zespół The Jesus and Mary Chain. Dużo właśnie takiego chropowatej muzyki i gdzieś tam te wokale pochowane troszkę w tle. No i dla mnie siedzi to bardzo fajnie. Szkoda, że pewnie Mariusz odpowie za chwileczkę o wczoraj, która zaraz do nas dołączy, że szkoda, że jej po polsku, ale to uprzedzę go w takim razie. A pierwszy wybór, dlaczego, że płyta, a nie kaseta, dlatego, że wygodniej było odtworzyć? Powiem ci, że ja słucham tych demówek głównie tutaj w radiu, ale niestety jakoś nie spodziewałem się kasety i przed dwoma miesiącami oddaliśmy nasz jedyny odtwarzacz kasetowy koledzy do innego pokoju. Kwestia techniczna. W domu jeszcze mam na czym odtworzyć, także może zabiorę dzisiaj jedną i drugą kasetę i będę słuchał. No powiedz coś jeszcze. Oddać się podróży. Nie no, zasłuchuję się w to, co mówicie i w ogóle bardzo mi się podoba jakby stylistyka. Ja się tutaj zgodzę z Tomkiem, że chciałbym usłyszeć jakiś polski tekst, ale muzycznie jest super. No to dobrze, może próbka kolejna. Thank you. troszkę wyciszamy, bo czasu mało. A Paweł, jak tylko wyłącza się mikrofon, Paweł ma bardzo dużo do powiedzenia, rozmawiać ze sobą o szczegółach, a jak tylko włączamy mikrofon, bo ja po prostu nie chcę się wcinać, chciałbym, żeby chłopcy sami opowiedzieli. Rozmawialiśmy o ich instrumentarium, jest bas, jest SPDS, czyli elektroniczna perkusja, sampli. Tak, tak. Ciekawostka jest taka, że na ostatniej epce wsamplowany został nawet Roger Taylor, więc... No, kurczę, no to jest właśnie piękne w muzyce samplowanej. Prawda? Ale nie zarobił ani złotówki. No dobra, ale będzie jakiś tekst po polsku, powtarzać. Ja będę, wiesz, cały czas się upierał przy swoim. Będzie jakiś tekst? Czy w ogóle jest może? Bo ja nie znam waszej kasety. Ani w sensie płyty. W języku polskim? Tak. Oj, nie sądzę, nie wydaje mi się. Mało słuchamy polskiej mało muzyki. Mało słuchamy polskiej muzyki. Dodatkowo jestem anglistą z wykształcenia, pracuję jako tłumacz. Jakby naturalnie przychodzi mi pisanie tekstów po angielsku. Mariusz Obszarek wraz z nami w studiu. Któremu kwestie zabraliśmy. Dzień dobry. Właściwie tak, bo ja za każdym razem, kiedy się pojawiam, chciałem, żebym coś powiedział. I kiedy zespół wykonuje swoje utwory po angielsku, to ja tak narzekam, że nie po polsku. Ale tym razem jednak ewidentnie bardziej do tej muzyki, do tej całej aury takiej ciemnej, gęstej, pasuje mi bardziej jednak angielski niż polski. Dobra. Może to, nie wiem, jak patrzę na wasze koszulki, bo na jednej widzę Davida Bowie, na drugiej Joy Division. Tutaj kolega też coś ma. Zina and Outlander. Grali nawet niedawno w Warszawie. Proszę bardzo. Byliśmy. Więc gdzieś tak widać, że to są jednak te wzorce no zachodnie. Dobrze, ale że w temacie, tak powiem, troszkę wtrącę, no Brygada Kryzys też miała ciemne przestrzenie i tam się te teksty polskie pięknie Ale to pisały. Tak jak powiedział to jeden czas. Powiedział, że jeden z kolegów, że oni nie słuchają polskiej muzyki. Okay. Już teraz, więc... To znaczy, może się odciąć. Ja trochę się odcinam, ale jestem w dużej mniejszości. Jesteś przegłosowany, jeśli to ja się to ja przyciągnę troszkę linię na swoją stronę, bo ja też skończyłem lingwistykę. A jednak jestem zdania, że myślę po polsku, czuję po polsku i piszę po polsku i chciałbym was usłyszeć. Przynajmniej jeden utwór, tak? Przynajmniej jeden utwór, żeby poczuć. To może właśnie. Teraz mi się uda przeforsować. Dziękuję panowie bardzo. Dobrze, moje wsparcie. Płyta już gotowa, czy jeszcze nie? Nie, w zasadzie postanowiliśmy chyba skupić się tylko na epkach. Jednak współczesna publika ma dosyć krótką uwagę, krótką zdolność skupienia uwagi, czas. Więc takie mniejsze formaty, które możemy częściej wydawać, nie zamknąć się na 2 lata, żeby napisać te, wymęczyć te 10 piosenek. No i też format typu epka wymusza jakby bardziej proces odsiewu. Nie wrzucamy zapychaczy, więc zostaje na epce tylko to, co uważamy, że absolutnie nadaje się na wypuszczenie gdzieś w świat. Te epki są dostępne w internecie tylko, czy można je fizycznie też gdzieś kupić? Jak najbardziej. Mamy też dostępne na CD-rach niestety, ale no dosyć ładne. Myślę, postaraliśmy się, żeby to jakoś wyglądało. Czyli na koncertach? Można skontaktować się albo przez Facebooka z nami. Na koncertach można nabyć. Oczywiście są też dostępne wszystkie trzepki na serwisie Bandcamp, gdzie można sobie w wersji wirtualnej zakupić. Kiedyś byliśmy na Spotify, ale to się nie opłaca niestety. Słucham Rokitki w takim razie. W tej chwili jeszcze we fragmencie maleńkim trzeciego nagrania, żebyśmy tak mieli troszkę większe pojęcie o tym, co robicie. Take a stroll. zespołem Rokitkim. Też troszeczkę wyciszyliśmy to nagranie. I zaproszenie jeszcze na sobotę, bo Paweł Bleski wydaje w piątek już płytę, prawda? Tak, w piątek. Strona B. 8 czerwca. Zgadza się. Miłość.strona B, czyli nawiązuje do słuchania muzyki na taśmach magnetofonowych. Trochę was chwaliliśmy, ciebie chwaliliśmy, jak to był Gracjan Kalandyk, opowiadał o tym, jak razem pracowaliście przy jego płycie. No tak, znaczy to mniej więcej wyglądało tak, że dostałem pieśni do zagospodarowania słowem, no i zagospodarowałem. Powiedz troszkę o twojej płycie. Płyta zupełnie inna niż pierwsza, zupełnie inna produkcja, inne teksty, muzycznie też odmienna. Wiesz co, płyta przede wszystkim, która jak głównym azymutem powstawania tej płyty było to, żeby była emocjonalna, żeby nie było przeintelektualizowania, żeby nie było zbyt dużej ilości słów, a gatunkowo miała być po prostu wolna, czyli nikt nie wiedział, co się zdarzy, po prostu eksperymentowaliśmy. W sobotę będziesz grał specjalnie te utwory z nowej płyty u Piotra Stamacha? Tak jest. Ale tylko z tejże płyty nowej, czy też troszkę starości? Nie, nie. Koncentrujemy się na nowym materiale. Miłość, strona B. Ja nie ukrywam, że znam tę płytę od jakiegoś czasu. Jestem pod jej dużym wrażeniem i czekam na tę formę. Już mam kasetę, więc mogę... No ja właśnie tylko chciałem powiedzieć, jaki jest główny przekaz, że tak sobie myślę, że z Miłością troszkę jest tak, jak właśnie z słuchaniem muzyki na kasetach magnetofonowych. Jak chcesz znać jej pełną zawartość, no to musisz po prostu przesłuchać obu stron. Ale musimy też uważać na autorewers w Walkmanach. No, a to już nowszy czas, to już nowszy czas. Ja tutaj mam kajtka z 80. roku. Tak, też sam autorewers. Także deski już niedługo. Amrokitki, mam nadzieję, że też jednak zdecydujecie się na wydanie czegoś w formie fizycznej, że będzie można nie tylko tu w radiu usłyszeć wasze piosenki, nie tylko w internecie, ale także no, zainteresuje się tym troszkę więcej osób. No może dzięki właśnie audycji Trójka Żąda Debiutów. Na przykład. Fajnie by było. Amrokitkin, Mariusz Owczarek, Leski, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda, to była audycja Trójka Żąda Debiutów. Na zakończenie właśnie Leski i piosenka, singiel numer 2 z twojej płyty. Byś powiedział słów parę. No to w takim razie pocisk, który opowiada o tym, że kobiety rządzą światem. Nikt mi tak nie wchodzi w krew.